Polecam ja, tak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopcafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 dzień czerwca, minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Nad Polską przechodzą nawałnice. Na Śląsku piorun raził jedną osobę. Kanclerz Niemiec nie kryje, że pakt migracyjny ma służyć interesom Berlina. Na wakacje ceny paliw będą niższe. Burzowy front przechodzi nad Polską. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla Polski południowo-wschodniej, centralnej i północno-zachodniej. Nad Lubelszczyzną mogą tworzyć się trąby powietrzne, ostrzega synoptyk Grzegorz Walijewski. Potężne wartości, które mogą uszkadzać nawet budynki. Jeżeli dachy są słabo osadzone, to już takie dachy mogą być przez takie wiatry porwane. Taki wiatr spokojnie łamie drzewa, a nawet może wyrywać z korzeniami, jeżeli to jest drzewo słabo ukorzenione. Pogodowy alert także u naszych zachodnich sąsiadów. Minionej nocy nad Niemcami przeszły burze, wichury i gradobicia. Ze skutkami płytkiego niżu Lambert niemieccy strażacy walczą od wczoraj. W Hesji zalane są ulice, garaże i piwnice. Wiele przepustów jest niedrożnych. W całym kraju zostały odwołane liczne połączenia kolejowe i lotnicze. Dziś niemiecka służba meteorologiczna ostrzegła ponownie przed bardzo niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Nad ranem wichury wkroczyły nad obszar wschodnich Niemiec. Lokalnie przeszło również tornado. Front wypycha zalegające upalne powietrze i przynosi mnóstwo burz. W ciągu dnia dynamizm pogodowy może dalej wzrosnąć. Czytamy w komunikacie służb meteorologicznych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nowy pakt migracyjny Brukseli będzie teraz podstawą negocjacji między Radą, Unią Europejską i Parlamentem Europejskim. Nie można wykluczyć, że parlament będzie forsował propozycję kanclerza Olafa Scholza, który opowiedział się za osiągnięciem porozumienia w tej sprawie przed wyborami europejskimi w przyszłym roku. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że referendum w Polsce w sprawie migrantów może zmotywować inne kraje do podjęcia podobnej decyzji. Jeśli społeczeństwo, opinia publiczna w innych krajach spostrzeże, że Polska idzie swoją drogą, że jest właśnie to odwołanie się do opinii publicznej, do społeczeństwa, to w wielu innych krajach, które będą dotknięte takim samym mechanizmem, również będzie odwołanie się do społeczeństwa i te decyzje będą negatywne, czyli nie będzie zgody na przyjęcie formuły przymusowej relokacji. Polska krytykuje zapis o przymusowej relokacji migrantów i domaga się, by tą kwestią zajęli się przywódcy na unijnym szczycie, bo tam decyzje podejmowane są jednomyślnie. Wznowienie dialogu z Rosją jest możliwe, tylko jeśli zostanie poszanowane prawo międzynarodowe, oświadczył prezydent Francji podczas paryskiego szczytu, w którym biorą udział liderzy państw globalnego południa, którzy nie odcięli się od Rosji po agresji na Ukrainę. Z Paryża Stefan Folzer. Francuski prezydent był pytany przez dziennikarzy o to, czy odebrałby telefon od Władimira Putina. Oczywiście tak, nie mam dziś powodów, żeby do niego dzwonić, ale jeśli do mnie zadzwoni z jakąś propozycją, odbiorę, bo Francja zawsze była potęgą ułatwiającą dialog i mediację. Ale mówię jasno, wznowienie dialogu jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie poszanowane prawo międzynarodowe, oświadczył Emmanuel Macron. Zapytany o to, czy nazwałby Rosję wrogiem Francji, szczególnie w Afryce, francuski prezydent stwierdził, że nie użyłby takiego słowa. Rosja z własnej woli stała się jedną z niewielu potęg kolonialnych XXI wieku, prowadząc imperialną wojnę przeciwko Ukrainie. Jest potęgą, która destabilizuje Afrykę prywatnymi milicjami, stwierdził prezydent Macron. Szef państwa podkreślił, że nieobecność Rosji na paryskim szczycie świadczy o izolacji tego kraju. Wskazał jednak, że Moskwa będzie musiała uczestniczyć w międzynarodowej dyskusji na temat walki z ubóstwem i ze skutkami zmian klimatycznych. To główne tematy, które są omawiane w Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Będzie więcej pieniędzy na oświatę w przyszłym roku, zapowiedział minister edukacji podczas ogólnopolskiego zakończenia roku szkolnego. Podczas uroczystości Przemysław Czarnek podkreślił, że dzieci to najcenniejszy dar, dlatego potrzebna jest wyszkolona kadra i odpowiednie warunki do nauki. W tym roku podnieśliśmy subwencję oświatową do rekordowej kwoty 64,4 miliarda złotych. To jest subwencja, to jest coś innego niż inwestowanie w oświatę samorządową, czyli wsparcie dla samorządów. To też są warunki pracy nauczycieli, które się całkowicie zmienią w stosunku do tego, co było w opactwie. I we wszystkich doinwestowanych szkołach warunki pracy nauczycieli zmieniają się na dużo lepsze. Po to również, żeby i warunki płacy zmieniały się tak jak do tej pory na jeszcze lepsze. Szef resortu edukacji przypomniał, że Sejm przegłosował przywrócenie emerytur nauczycielskich, które pracownicy oświaty utracili w 2009 roku.

Trójka Polskie Radio, no zdecydowanie dobrze słuchać. 17,5 minuty po 12. Higher Love. To przy okazji w ten weekend program trzeci zaprasza Państwa do Brodnicy Górnej, no czyli no Higher na truskawki. Specjalna audycja też, jak ktoś chce, z cukrem i śmietaną w programie trzecim w niedzielę od 13 do 15. Tymczasem, skoro program live, to koncertowy przegląd Michała Kowarskiego. Rekomendacje koncertowe zaczniemy nietypowo, bo od poniedziałku, ale zaczynają się wakacje, więc można trochę poszaleć. W poniedziałek w warszawskim niebie wystąpi grupa Build to Spill. Założony w 1992 roku w Ohio zespół uznany jest za pionierów indie rocka i jeden z najważniejszych i najbardziej interesujących zespołów rocka alternatywnego. Panowie mają za sobą 9 albumów, z czego ten najbardziej ikoniczny Keep It Like a Secret wydany został w 1999 roku. Jeśli ktoś z Państwa od razu po roku szkolnym wybiera się nad morze, dobrze się składa. W niedzielę w Oporze Leśnej w Sopocie zagrają Obywatele Republiki. Kolektyw rozpoznawalnych polskich artystów, m.in. Błażeja Króla, Piotra Roguckiego czy Julii Pietruchy, gra piosenki Wojciecha Ciechowskiego. Ten koncert będzie szczególny, ponieważ wraz z Obywatelami zagrają byli członkowie zespołu Republika. Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański i Leszek Biolik. W dalszym ciągu trwa sezon festiwalowy. Opener czyha za rogiem, a dzisiaj w Zabrzu zaczyna się Carbon Silesia Festival, na który zjadą obecnie najciekawsi artyści z nurtu muzyki elektronicznej, m.in. Boys Noise, Lindstrom, Chwop, Errol Alkan, DRS, Camp, Rysy czy Gillette. Na sam koniec propozycja po sąsiedzku. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. W ten weekend w ramach Lata z Radiem będzie można posłuchać zarówno na żywo, jak i na antenie jedynki kilku ciekawych koncertów. W sobotę w Poddębicach zagra Kuba Szmajkowski, Kminek, Ania Rusowicz, a wieczór zwieńczy występ Maryli Rodowicz. W niedzielę Lato z Radiem zawita do Torunia, gdzie poza piknikami, grami, zabawami będzie można zobaczyć na żywo Centrum Uśmiechu, Małgorzatę Ostrowską i zespół Myslowic. Mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Myslowic, no to dalej po polsku sobie zagrajmy bardzo przyjemnie. 20 minut po 12. Sorry Boys, Mapy Gwiazd.

Trójka, Polskie Radio, w pół do pierwszej. Niezmiennie zapraszamy na weekend. Jest dzisiaj kolejny gość w programie. Rzecznik prasowy Pałacu Saskiego, pan Sławomir Kuliński. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Takie pierwsze pytanie. Będzie ten pałac i też inne gmachy tak mniej więcej do 2030? Będzie. Idziemy jak burza według harmonogramu, także wszystko będzie. Nie ma to jak na początek dobra informacja. Tak. Pozytywne nastawienie. Proszę powiedzieć, co już od dziś dzieje się na placu Piłsudskiego w Warszawie? Od dziś już można, tak naprawdę oficjalnie od jutra będzie można, ponieważ jutro rozpoczyna się 28. Międzynarodowe Biennale Plakatu. To takie międzynarodowe największe święto, bo festiwal powstał w 1966 roku, jest najstarszym światowym międzynarodowym świętem plakatu. I my dzięki naszej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, która od początku angażuje się w nasze wspólne działanie, postanowiliśmy się włączyć jako główny partner w to wydarzenie i konkurs, całe Biennale ma tematykę, konkurs główny ma tematykę korzenie, natomiast był również konkurs tematyczny pod hasłem dom i wszystkie prace, no, które... Dom to korzenie. Dokładnie, dom odnosi się do korzeni, ale dom też się odnosi do tego wieloaspektowego miejsca, które my chcemy stworzyć, które my tworzymy, które odbudowujemy, jakim jest Pałac Saski. My chcemy, żeby to był dom wszystkich Polaków i na konkurs tematyczny spłynęło z 27 krajów ponad 2500 prac, jury konkursowe wyselekcjonowało 120 najlepszych prac z tych 27 krajów. I te prace są od dzisiaj, już wiszą na naszym ogrodzeniu. Od jutro będziemy mieli o godzinie 18 uroczyste otwarcie i wernisaż, a potem zaprosimy każdego, żeby mógł to podziwiać. No to jest takie spełnienie tej naszej obietnicy, że kiedy stawialiśmy ogrodzenie, powiedzieliśmy, że to nie będzie kolejne smutne ogrodzenie przez 8 lat w centrum Warszawy, tylko chcemy stworzyć miejską galerię. Mieliśmy już pierwszą wystawę, która pokazywała te zabytki odkopane w Pałacu Saskim, a teraz oddajemy tą miejską galerię chyba najbardziej miejskiej formie sztuki, jaką jest właśnie plakat. Czyli proszę powiedzieć, że tak wejdę w słowo, to jest taki płot, takie ogrodzenie, które nie dzieli, tylko łączy. Tak, to jest bardzo dobrze powiedziane, że nie dzieli, a nie łączy. Taka mała, szybka dygresja. Cały projekt i patronat honorowy nad wydarzeniem ma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ono sfinansowało to wydarzenie. Natomiast, co warte podkreślenia, pan prezydent Rafał Trzaskowski również objął honorowym patronatem to wydarzenie, co mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje właśnie, że projekty organizowane przez nas, projekty organizowane razem z innymi instytucjami mogą łączyć, a nie dzielić, tak jak do tej pory. I bardzo dziękujemy i panu prezydentowi i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego razem, za to, że razem połączyli się i dali nam możliwość zorganizowania tej wystawy. To jest tak. To proszę dalej zachęcać jeszcze. Myślę, że tutaj nie mam co zachęcać. Każdy, kto zna polski plakat i wie, jak ważną pełnił rolę na świecie, no profesor Lech Majewski, który jest prezydentem Międzynarodowego Biennale Plakatu i który jutro również będzie tą wystawę otwierał razem z prezesem naszej spółki i razem z rektorem Akademii Sztuk Pięknych, jest marką samą w sobie. To on od tych przeszło 23 lat sprawuje pieczę nad tym konkursem, który co 2 lata ma swoją wersję wystawienniczą. No, samo to, że 35 narodowości wzięło udział w tym konkursie. Mamy prace, które przyjechały do nas z Szanghaju, mamy prace, które do nas przyjechały z Meksyku, mamy prace z całej Europy, prace ze Stanów Zjednoczonych, z wielu krajów Ameryki Południowej. To jest niesamowite, że artyści bardzo często balansujący wręcz na krawędzi tego szoku pokazali dom w zupełnie różnych odcieniach, w zupełnie różnych motywach. W tych motywach bardzo pokojowych, ale w tych skłaniających też do refleksji, w tych pokazujących to, co się obecnie dzieje na świecie, ale też to, jakbyśmy chcieli, żeby ten dom wyglądał. Myślę, że każdy, kto przejdzie przez tę wystawę i zobaczy te 120 prac, no inaczej spojrzy chyba nawet na swój własny dom, bo dom to też jest taki element sztuki. Dom zawsze się zmienia, ktoś się do niego wprowadza, urządza go na nowo, tworzy tą sztukę na nowo i ta sztuka się zmienia właśnie, jak zmienia się dom. Ja się, tak jak mówię, bardzo cieszę, że to pierwsza wystawa, która nie jest takby naszą wystawą jako spółki, jest właśnie wystawą miejskiego plakatu, bo to potwierdza, że właśnie stworzenie galerii miejskiej w takiej formie i w takim miejscu może być świetnym miejscem dla wystawiania prawdziwej sztuki, do ekspozycji tych artystów, którzy dopiero raczkują, może nie raczkują, ale są na początku swojej artystycznej drogi właśnie na ASP w kwestii plakatu, mogą już wystawiać swoje dzieła, swoje prace na widok dziesiątków tysięcy osób, jakby budować swoją markę, jednocześnie biorąc udział w czymś, co jest po prostu naprawdę duże i naprawdę fajne, bo... To jest kluczowe, żeby po prostu wyjść z tymi pracami do ludzi. Dokładnie tak, bo oczywiście dużo więcej prac, my też o tym będziemy informować i zapraszać wszystkich, żeby po zobaczeniu naszej wystawy udać się po sąsiedzku do Pałacu Czapskich, bo tam jest wystawa główna, czyli temat korzenie. Jest tam jeszcze dużo, dużo więcej tych plakatów i bardzo fajnie są zaprezentowane. To przede wszystkim warto chyba dlatego też odwiedzić, bo są zaprezentowane tak, jakby powinien być zaprezentowany plakat, czyli wyklejone na murze, wyklejone na słupie ogłoszeniowym. No i sam Pałac Czapskich. No, dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych miejsc w centrum Warszawy. Wszyscy, którzy przechodzą krakowskim przedmieściem, często mijają, nie wiedzą, że można tam wejść, zobaczyć, a Pałac Czapskich po renowacji jako siedziba Akademii Sztuk Pięknych to jest naprawdę godny gmachem i serdecznie zachęcam. Wejście na wystawę jest bezpłatne. No, u nas oczywiście na placu Piłsudskiego również jest ta wystawa bezpłatna. To też jest też kolejny ten element tego, że my chcemy łączyć kulturą, chcemy, żeby ta kultura docierała jak najszerzej. Wszystkie wydarzenia, które organizuje nasza spółka, wszystkie, czy to prelekcje, czy to Święto Ogrodu Saskiego, czy publikacje, które my wydajemy, to wszystko jest bezpłatne, bo my jako spółka nie chcemy zarabiać na edukacji, my chcemy ludzi przyzwyczajać do tego, że Plac Piłsudskiego to będzie taki hub kultury właśnie, że tam po odbudowie będzie można przyjść, zwiedzić wystawę dotyczącą kultury Polski, zjeść smaczny obiad w restauracji w klimacie warszawskim, wyjść do Ogrodu Saskiego, być może posłuchać tam koncertu muzyki warszawskiej, jakby żeby to miejsce tchnąć właśnie ten taki kulturalny duch. A to się przyszłość ciekawie maluje, jeżeli chodzi o te okolice. Super. Tak, no naszym celem oczywiście poza odbudową zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego, ponieważ spółka nazywa się Pałac Saski, ale my nie odbudowujemy tylko Pałacu Saskiego, ale Pałac Saski, Pałac Brühla i ciąg kamienic przy ulicy Królewskiej, czyli całą zachodnią pierzeję Placu Piłsudskiego. Takie domknięcie tak naprawdę odbudowy Warszawy po zniszczeniach drugowojennych, zamknięcie tej klamry. No i w listopadzie zeszłego roku złożyliśmy na ręce pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego pismo jako spółka, że chcemy włączyć się w proces rewitalizacji Ogrodu Saskiego, no bo my nie wyobrażamy sobie, żeby po zakończeniu tej inwestycji, po powrocie tych przepięknych budynków na mapę Warszawy, z tyłu był Ogród Saski w takiej formie, jaki jest niestety w tej chwili. Ja bardzo lubię ten ogród i zawsze go lubiłem, natomiast nie ma co ukrywać. Ten ogród swoje najlepsze czasy ma niestety za sobą. To jest ogród, w którym, jak wiemy, niektóre ścieżki prowadzą donikąd. Wychodzą w mury, na przykład Błękitnego Pałacu, który jest w fatalnym stanie. Te asfaltowe alejki, które po prostu nie przepuszczają wody i są już powybrzuszane od korzeni niektórych drzew. To wszystko wymaga uporządkowania, wymaga uwagi i wydaje nam się, że jako spółka, która będzie prowadzić inwestycje po sąsiedzku, jako spółka posiadająca chociażby ekspertów od dendrologii, czyli specjalistów zajmujących się drzewami i arborystów, czyli specjalistów zajmujących się stricte drzewami w mieście, mamy możliwości pomóc po prostu miastu i zrobić to, bo ten park najzwyczajniej w świecie na to zasługuje. Po odbudowie na zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego ma znowu szansę stać się zielonym salonem Warszawy. My w planach naszej inwestycji mamy na przykład posadzenie drzew już na Placu Piłsudskiego. Tam, gdzie w tej chwili mamy trawniki naprzeciwko dawnego hotelu Wiktoria i pod Metropolitanem, my chcemy wprowadzić tam drzewa, tak jak to było kiedyś dawno temu, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, tam rosły pojedyncze drzewa, my też to chcemy wprowadzić. No. Dom korzenie tej drzewa. Dokładnie tak. To będzie taka zielona oś Saska, która wchodząc od strony krakowskiego przedmieścia, widząc ten szpaler drzew prowadzący do kolumnady, przejście przez kolumnadę obok grobu nieznanego żołnierza i wejście do zrewitalizowanego parku, no myślę, że pozwoli nam śmiało stwierdzić, że to będzie jedno z najpiękniejszych takich miejsc wśród stolic europejskich, nie tylko w Polsce, ale wśród stolic europejskich. I no, naprawdę liczymy tutaj na dużą współpracę z miastem. Ja mam nadzieję, że miasto wyrazi zgodę i aprobatę na nasze wspólne działania. No na razie tam jeszcze gdzieś ścierają się różne nasze poglądy. Natomiast no, liczę na to, że uda nam się to wszystko doprowadzić do sensownego stanu, bo po prostu Warszawa na to zasługuje i zasługuje na to park Ogród Saski. Miejsce no, historyczne po prostu, a tak jak mówię, no już trochę nadgryzione niestety tym zębem czasu i chociażby tak jak mówiłem, mamy współpracę z uczelniami artystycznymi, ale mamy też współpracę z Warszawską, ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. My w zeszłym roku zgłosiliśmy się do SGGW z prośbą o wsparcie właśnie w temacie zieleni, ponieważ pierwsza firma, którą zatrudniliśmy komercyjna, wygrała przetarg na zajęcie się drzewostanem pod naszą inwestycją, no stwierdziła, że musimy ze 190 obiektów kolidujących z inwestycją 170 wyciąć. Panie Sławomirze, ale my musimy się teraz tak trochę wyciąć z anteny, ponieważ czas nas goni. To jest tak, że od jutra, tak, Plac Piłsudskiego. Plac Piłsudskiego, 28. Międzynarodowe Biennale Plakatu. I do kiedy te plakaty będzie można oglądać? Do końca października. O, cudownie. Pan Sławomir Kuliński... proszę jeszcze powiedzieć, Pałac Saski, tak? Rzecznik prasowy spółki Pałac Saski. Opowiadał o tym, co będzie od jutra i co będzie w przyszłości. I ta przyszłość, no pięknie się zapowiada. Dzięki wielkie i zapraszam do Ogrodu Saskiego i zapraszam do odwiedzenia naszej wystawy. I niezmiennie zapraszamy do słuchania Trójki, teraz Magda Wójcik. Halo, Ziemia. Halo, halo, Ziemia. Halo, halo, czy słyszysz?

czasowo dwie trzynastki, to chyba tak na szczęście, 13 minut do 13. Kim Nowak tydzień temu na liście trójki, miejsce 28. To była nowość. Jak będzie dzisiaj? Czy wyżej, a może poza listą? To okaże się po godzinie 19. Piątek, czyli Tomasz Miara zaprosi na 64. wydanie listy przebojów trójki. Tymczasem niezmiennie zapraszamy na weekend. Mało kto wie, że 3 z 4 polskich medali olimpijskich zostało wykutych na podwarszawskim Zalewie Zegrzyńskim, bo i złoto i brąz Mateusza Kusznierwicza w klasie Fin, no i brąz Zofii Klepackiej. To zasługa jacht klubu Polski Warszawa. Na popularnym Oceanie Zegrzyńskim dzieje się dużo w wymiarze sportowym. Na przykład jutro i w niedzielę na Zegrzu Południowym w bazie Sailing Legia odbędzie się pierwsza runda Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Początek o godzinie 10 jutro. Wyścigi potrwają do późnego popołudnia. Szykują się, proszę Państwa, 2 dni wspaniałego ścigania się pod żaglami, a patronuje im program Trzeci Polskiego Radia. Więcej o wymiarze sportowym jachtingu już teraz opowie Dariusz Urbanowicz. Navigare necesse est, vivere non est necesse, mawiali starożytni, a dokładnie słowa te przypisuje się Plutarchowi z Heronei. Kiedyś żagle stawiano w celach odkrywczych, handlowych, w końcu by dokonać podbojów. Dziś to jedna z najpopularniejszych aktywności wodnych, forma turystyki, lecz coraz bardziej modna w wydaniu regatowym, czyli wyścigów na określonych zasadach. Historia cyklicznych międzynarodowych zawodów w sporcie w ogóle to właśnie historia żeglarstwa, sięgająca 1851 roku. Dla porównania początek piłkarskiego Copa America to 1916 rok, a Mundial 1930. America's Cup rozgrywany jest od połowy XIX wieku do dziś. Początkowo regaty dostojnych szkunerów doprowadzone technologicznym wyścigiem zbrojeń do unoszących się nad wodą do 100 km na godzinę bolidów pędzących z potrójną prędkością napędzającego je wiatru. To jak Formuła 1, ale by tam trafić, trzeba wcześniej zacząć. Już w wieku kilku lat, tak jak Mateusz Kusznierewicz, który sensacyjnie sięgnął po złoto u wybrzeży Savannah podczas igrzysk w Atlancie 1996. Strzał, mija linię mety, wygrał, zdobył złoty medal olimpijski. 21-letni warszawiak, żeglarz jacht klubu Polski, mistrzem olimpijskim. To największy sukces polskiego żeglarstwa, jeden z najpiękniejszych sukcesów w historii polskiego sportu. To archiwalny komentarz redaktora Waldemara Heflicha w Telewizji Polskiej. Mateusz zaczynał w wieku lat 9. Jak trafić do żeglarstwa regatowego? Najprostsza metoda, po prostu chcieć, a próbować warto, chociażby w najbliższym jachtklubie. To sport wymagający nie tylko tężyzny fizycznej, ale i sprawnych zwojów myślowych. Nie bez przyczyny wyścigi żeglarskie porównywane są do partii szachów. Ale żyłkę sportową mają nie tylko wykwalifikowani żeglarze regatowi. Zmysł ścigania budzi się też wśród entuzjastów turystyki pod żaglami. Pan Marek, jak mówi o sobie, żeglarz szuwarowo-bagienny. W każdym drzemie jakieś takie uczucie rywalizacji, uczucie ścigania się. I jeżeli człowiek widzi obok jacht, który również jest szybki, tej samej mniej więcej klasy, no to zawsze jakoś tak stara się powalczyć, no po prostu wyprzedzić ten jacht. Albo były wioślarz, a dziś fizjoterapeuta Paweł Mioduszewski spędzający weekendy pod żaglami na Mazurach. Przyznaję się, że takie zachowania, kiedy próbuję rywalizować na wodzie, zdarzają się. Żyłka sportowa, również ta pod żaglami, tego nie sposób się wyprzeć. Weekend pod żaglami nad Zegrzem. Trójka zaprasza też w niedzielę, to warto przypomnieć, do Brodnicy Górnej na Truska w Kobranie. Specjalny program na naszej antenie od 13 do 15. Zaczynają się wakacje, program trzeci zachęca po prostu Państwa do wspólnych podróży. 9 minut do 13, za 9 minut serwis Trójki, później trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński. To my już dziękujemy. Michał Kowarski, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski. Yeah.